nihta bila. Dešna okna je rosil, oj je rosil, mi dva pa sva se ljubila. Lep večer je nama bil, mi dva pa sva se ljubila. Lep večer je nama bil. Bleda luna je sijala, ko je k meni vas prišel, oj vas prišel. Svetla zarja rumenela, ko je spet od mene šel. Svetla zarja rumenela, ko je spet od mene šel. Ah, kak lepa je ljubezen, če se dva res ljubita, oj ljubita. Je še hujša kot bolezen, če se ločit morata. Je še hujša kot bolezen.